kikisnan. Turuan mo ang ako'y huwag masaktan. Kahit ako para sa'yo ay isang hiram at hindi dapat magdamdam. Di mo lang alam na kahit pamali naging langit ang bawat sandali. Magmula ng halik mo'y tumampi. Pag-ibig mo, pag-ibig ko, kapwa-hiram. Wala ka bang pakiramdam? Hiram na kong hiram bawat saglit. Wala ako isang manghinanakit.